У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску – справа Андрэя Саннікава і заходнія санкцыі. Чаму ўлады гэтак упарта дамагаюцца адпаліць зняволеных прашэнняў пра памілаванне? Ці будзе ў хуткім часе вызвалены Андрэй Саннікаў, якога прымусілі напісаць такое прашэнне? Наколькі заходнія санкцыі могуць спрыяць вызваленню палітвязняў? Над гэтымі тэмамі праскім акцэнце разважаюць – кіраўнічка грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач, эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў і экс-кандыдат прэзідэнты, кіраўнік грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў. Андрэй Саннікаў напісаў прашэнне аб памілаванні. Пра гэта ў сераду паведаміла яго жонка Ірына Халіп пасля спаткання з мужам. Паводле яе прашэнне было выбітае з палітвязня катаваннямі і пагрозамі. Вось навошта ўлада гэтак дамагаецца гэтых прызнанняў, вымушаны характар якіх, ну, відавочны для многіх, калі не для ўсіх. Уладзімір, як вы мяркуеце? Гэта агульны падыход, прынцыповы падыход улады да палітвязняў. Трэба давесці грамадству, што яны сядзяць, таму што вінаваты, а не проста, як яны самі кажуць, іх пасадзілі за так. Скажам, калі мяне дапытвалі ўжо на апошняй стадыі так самых усіх дазнанняў, настолькі пыталіся, можа, вы Владимир Прокопович усё-ткі знаеце сваю віну, тады вось згодна з там з такім-то, значыць, таким параграфом наших законов, вы, значит, отримаете знижку на судья. Попросил прощения, признался виноватым. Вольга, а як вы меркуете, сапраўды это мае такое значение? Бо справа тым, что вось эта просьба об помиловании, это не есть признание своей вины. Ну и до того ж, сапраўды, многие люди, по меньшей мере многие, калі не все, разумеют цану шчырости гэтых признаний. Ці все ж таки это мае значение, и это, вось як сказал, скажем, Микита Ліхавіт, што гэта знішчыць Саннікава як палітыка? Ну, на мой погляд, ёсць тут тры прычыны, чаму Лукашэнка выбівае гэтае прашэнне ад палітвязняў. Па-першае, на вялікі жаль, у нашым грамадстве ці ў пэўныя яго часткі дагэтуль існуе культ сілы, і публічна прыніжаны чалавек, грамадства, на жаль, успрымае такія прашэнні, хай выбітыя там катаваннямі і гэтак далей, яно ўсё роўна успрымае гэтае публічнае прыніжэнне. Публічна прыніжаны чалавек не можа быць лідарам. І гэтым і тлумачыцца тое, што Лукашэнка пастаянна ў публічнай прасторы прыніжае і сваіх апанентаў, і, дарэчы, і сваіх супрацоўнікаў, з кім ён працуе з прэзідэнцкай вертыкалі. Па-другое, зразумела, што для ліберальна настроенай часткі грамадства гэтыя ўсе прашэнні ці прывязка нейкіх там статусаў у турме, так званых там апушчаных ці яшчэ што-небудзь, яно не мае значэння, яно толькі выклікае добрыя пачуцці да гэтых людзей, якім прыйшлося ўсё гэта прайсці. Але для сілавых структураў, калі палітык падае прашэнне, калі пачынаюцца вось гэтыя гульні, маніпуляцыі, правакацыі наконт турэмных статусаў і гэтак далей. Гэта азначае, што сілавыя структуры з гэтым чалавекам дамаўляцца не будуць. А я думаю, што менавіта змовы сілавых структураў і апазіцыі больш за ўсё баіцца Лукашэнка. І трэця прычына ўсё ж такі такая, на мой погляд, сімвалічная, таму што з боку ці звонку гэта выглядае так, што бацька вось паставіў у кут нейкага там свайго сына, вось ён плачу, рыдае, просіць там, каб яму бацька дараваў, і зноў гэта такое сімвалічнае прыніжэнне і пастаноўка сябе ў такі статус больш вышэйшага і больш дарослага ці больш важнага чалавека. Таму я думаю, для Лукашэнка гэта вось прашэнне, яны маюць вельмі важнае значэнне. Дзяніс, а як вы мяркуеце, і вось як паўплывае на палітычную рэпутацыю, на палітычную вагу Андрэя Саннікава вось гэтае прашэнне, якое ён падаў? Я думаю, што ўлада спачатку рыхтавалася вызваляць палітычных зняволеных, і таму ад іх патрабавалася напісаць прашэнне. Такія прашэнні вот адмаўляліся пісаць толькі самыя, такія, скажам, вядомыя лідары, кандыдаты ў прэзідэнты, і ўлада вот дамагалася сілавым метадам, каб яны ўсё ж такі тое зрабілі, але у лістападзе якраз сітуацыя, такая кан'юнктура знешнепалітычная змянілася, абсалютна змянілася, і зараз стало вже не так важно. Гэта процедура, яна в принципі корисна така, тому що рано чи поздно все одно зневолені політично будуть визволені, але все одно треба була владі підстава законна для того, як можна було їх визволити, ось як резервантики у бок Заходу. Ну і друге, це я тут згодний з моїми сурозмовцями, що президент Лукашенко хотів якраз таки от отпомстити і менавіта тим кандидатам, які найбільш принизливо і зневажально, на його думку, до його ставилися під час президентської кампанії. Треба було отпомстити Саннікову за лисую гуму, треба було його зламати, і тільки ось в таким стані можливо було випускати його на волю, каб справді він не сприймався і своїми колегами, і так само і силовими структурами, можливо, як така от погроза, як конкурент Лукашенко, як справжній лідер, тому що ось він покаявся, ускосно признав свою вину і показав, що Лукашенко вищий, а він ось такий, як проситель, він нижчий. Тому я думаю, що ось якраз переслідувалися дві такі мети, і за гэтага і було вибито це прошення. Денис, ось ви сказали, що в листопаді стало не так важно, а ці, може бути, зараз стало і знову важно. Гэтая така блытаніна, непевність з термінами, скажем, Ірина Халіп каже, що Саніков написав 20 листопада, правоохоронні органи кажуть, що він написав 23 снежня, яны как бы розглядали, рыхтавалі пакет. З гэтай ситуації, на ваш погляд, ці вынікае, що Саніков все ж таки буде вызвалены ў бліжэйшы час. Ці, вот як вы сказалі, прашэнне напісана, яго Лукашэнка пакладзе сабе ў стол і будзе чакаць, ну, невядома чаго там. Скажам, ізноў пачнецца чарговая там газавая ці якая вайна з расейцамі, вось тады трэба будзе мірыцца з Захадам, тады ён это са скрыні дастане. А калі гэта не спраўдзіцца, то, можа быць, Саннікаў не будзе вызвалены ні праз месяц, ні праз паўгода. Я думаю, што зараз ситуация внутриполитичная и внешнеполитичная такая, что для Лукашенко не мог треба визволяти решту політичних зневолених. Він їх сприймає як товар у гандлі, чи то там з Москвою, чи то з Заходом. І тому зараз от кон'юнктура така вельми добра для Лукашенка. Є гроші, є ось розвиваються відносини з Росією. Захід уже не має той ваги і значення, яку він мав хоча б собі от у осінь. Тому їх поки що притримлюють. Ось якраз таки винік розгляду касаційної скарги Біляцька показує на те, що справді нічого поки що не міняється, і становище з полізневоленими застається, як і не було. Тому що справді, коли б от йшло все по процедурі, і справді влади були зацікавлені у тим, як усіх повизволяти, хоча б от у межах законної процедури, та, про що я казав, от, то вони теж повизволяли їх давно. Ось, згадаємо, як на початку осені визволялися полізневоленими після візиту Младенова. Це вельми було хутенько оформлено, там не особливо навіть переймалися відсутністю цих прошенняв. Ось, а зараз ситуація абсолютно інша, і тому, коли нічого такого екстраординарного у ситуації, перш за все, знішньополітичної кон'юнктури не відбудеться, то я думаю, що політичні в'язні будуть ще заставатися закратлені. Владимир, як тільки з'явилася гэта перша звестка про те, що Саніков написав прошення, ви одразу сказали, що, ну, магчыма, він хутка опиниться на волі. Хай такої великой ценой, але на воле. А вось зараз, ну вось, наприклад, Денис, не тільки ён, меркує, що з написання прошення зусім не виникає, що ён хутка опиниться на волі. Як ви меркуєте? Зусім, максимум, що він буде ось цим разом гуляться в ній, що пропускати, скажем, раз комісію по помилуванню. Ну, я прощу, є комісія, буде казати. І тоді я ще сказав, я прощу, що я їх посадил в тюрьму. Суды есть суть, и не залезли на суд. Это гульня машина. Але я не думаю, что она некую корысть. Вот эта гульня не может дать мне некой корысти. А то, что бескорыстно, у Лукашенко откида. Он прагматик, все-таки, что-то не казали. Ну, со всеми наворотами, какие у него есть в психике его. Я не совсем голодный заметил, что зараз такая уже файная ситуация у Лукашенко, что ему не маньяка выгоды выпускать полезновоенных. Нет. Вот это вот конфликт у сходу Заходу по Беларуси, я полагаю, у тем, что вот чем больше Заход там будет чистить, тем далее Беларусь будет идти на вход России. ён ўжо, па-моему, сабе вычарпаў. Лукашэнку ў Расіі ўжо далей няма куды ісці, разумееце? Хіба што за Урал. Вось туды хай бы папёры там нейкую Лукашэнкаўскую рэспубліку сваю рабіць. Яму зараз ужо трэба думаць, як выходзіць. Мы яшчэ трохі, і ў гэтай птушачкі не пазногцік там завязне, а ўся ножка разам з шыйкай і галоўкай. Так што тут зусім не такая добрая сітуацыя, як некому здаецца, што вось там яму працягнулі ўжо руку дапамогу і будуць залаціць гэту ручку, залаціць. Ні, в Расіі проста нема чым залаціць. У яе адна Чечня выцягвае столькі грошай, што месяц. Не ўмалёўваецца такая Лукашэнкі перспектыва, што ён можа выходзіцца з пазіцыі Заходу, як доходу. А пазіцыя Захада однозначная, не будзе на волі цих людей, які сядзяць ні за што ў турме, не будзе ніякіх дыялогаў, не будзе ніякіх інвестыцій, не будзе ніякіх кропаў на сустрач. І так і было, што на такой застаецца. На мой погляд, Лукашэнка вельмі баіцца і шмат рыхтуецца да прэзідэнцкіх выбараў у Расіі. Зразумела, што не ў якасці кандыдата ў прэзідэнты, але ён некім чынам, вось сакавік 2012 года для яго іграе вельмі знакавую ролю, і калі паглядзець уважліва на ўсё, што ён гаварыў цягам апошніх там 2-3 месяцаў, зразумела, што Лукашэнка дзесьці сабе плануе новую чарговую эканамічную вайну з Расіяй дзесьці так на сакавік-красавік. І у гэтым часе зразумела, яму спатрэбіцца яшчэ раз гуляць у такую гульню, так званы дыялог з Європай. І я думаю, што ён палітвязню, які зараз знаходзіцца ў турмах, ён будзе прытрымліваць вось да гэтага часу, калі пачнецца чарговая вайна з Расіяй, і калі вось гэты выпуск палітвязняў будзе ўспрыняты адназначна Еўропай як сігнал з Беларусі, што яна гатова да нейкіх перамоваў. Думаю, што Лукашэнка выпусціць палітвязняў менавіта ў той час, калі ён атрымае бонусы. Зараз якія бонусы? Нічога не атрымае. Таму мой прагноз, што да сакавіка ўсе будуць сядзець. Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – справа Андрэя Саннікава і заходнія санкцыі. Шановныя слухачы, сёлета Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году, з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу. Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер ізноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення. Мы пачынаем дыгіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя цыклі будуць выстаўляцца на сайце «Свабоды» ўжо зараз. Адрас свабода.орг. Залаты запас, вольны універсітэт свабоды, будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня. І раз на тыдзень у нядзелю выбраныя перадачы будуць ізноў гучаць у эфіры «Свабоды». Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – справа Андрэя Саннікава і заходнія санкцыі. Владзімір сказаў, пазіцыя Захаду адназначная і дзякаваць Богу, ніякага дыялогу, пакуль як мінімум не будуць вызваленыя палітвязні. На гэтым тыдні беларускае пытанне было прадметам абмеркавання ў Радзе Еўразвязу і на сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Кіраўніцтва Еўразвязу пашырыла крытэрыі дзеяння еўрапейскіх санкцый. А ў рэзалюцыі па сітуацыі ў Беларусі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы фактычна падтрымала гэтыя еўразвязаўскія санкцыі, заклікала іншыя краіны, якія ўваходзяць у Раду Еўропы, таксама далучыцца да гэтых санкцый і каб яны дзейнічалі, пакуль ізноў жа не будуць вызваленыя цалкам рэабілітаваныя ўсе палітзняволеныя. Вы, Дзяніс, напісалі такі праграмны артыкул, у якім выказалі, ну, у беларускім кантэксце магчыма крамольную думку, што ўсё ж такі вось гэтыя санкцыі шкодныя як такія, што дзякаваць тут няма за што. Вы не маглі б па меншай меры неяк сцісла выкласці асноўны аргументы, чаму ж так? Перш за ўсё я лічу шкоднымі паўмеры, якія прадпрымае Еўрапейскі Саюз, то бок тыя контрмеры, якія уводзіць Злучаныя Штаты Амерыкі і тым больш Еўрапейскі Саюз, яны не вырашаюць ніякім чынам пытанне ці выпуску палітычных зняволеных, вызвалення палітычных зняволеных ці дэмакратызацыі Беларусі, таму што гэтыя санкцыі, апрыёры, яны як такія не могуць гэта зрабіць. Тыя санкцыі, вось кропкавыя і візавая забарона, заморозка рахункаў, эмбарга на пастаўку пэўных такіх прадуктаў, якія могуць выкарыстоўваць спецслужбы. Яны мэта гэтых санкцыяў палягае толькі ў тым, каб падкрэсліць, што ў Беларусі ёсць пэўныя праблемы з правамі чалавека. Гэтыя санкцыі такія праблемы вырашыць не могуць. Сапраўды, мабыць, мелі б сэнс і мелі б вынік сапраўдныя эканамічныя паўнамаштабныя санкцыі, якія, напрыклад, накладаюцца Арганізацыя Аб'яднаных Нацый на такія краіны, як Ірак, з вайны, і блакуюць увесь экспарт-імпарт. Натуральна, што гэта было б вельмі балюча для беларускай эканомікі, магчыма, былі б таксама нейкія і палітычныя з гэтага вынікі. Але, па-першае, Еўрапейскі Саюз такія санкцыі ніколі не вядзе за пэўнымі прычынамі. Па-другое, такія санкцыі таксама, я думаю, што не мелі б эфекту, таму што ў нас ёсць фактар Расіі, з якой у нас адзіная эканамічная прастора. Гэтыя эканамічныя санкцыі вельмі добра абыходзяцца у такіх варунках, і Расія ніколі не дапусціць таго, каб бліжэйшы войскова-палітычны саюзнік патрапіў пад такія эканамічныя санкцыі. То бок сітуацыя такая, што гэтыя паўмеры еўрапейскія, якія зараз ёсць, яны ніякім чынам не спрыяюць дасягненню мэтаў, і эканамічныя санкцыі, калі яны калі-небудзь будуць уведзеныя, таксама вельмі сумнеўныя паводле сваёй магчымасці паўплываць на палітычны рэжым. Больш за тое, тыя санкцыі паўмеры, якія ёсць зараз з боку Еўрапейскага Саюза, яны шкодныя. Чым? Тым, што, па-першае, яны адштурхоўваюць Беларусь ад Еўропы і кідаюць яе па лабдынкі Расіі. Гэтыя 10 ці больш гадоў палітыкі ізаляцыі і санкцій з боку Захаду яны прывялі толькі да таго, што Беларусь шчыльней стала інтэгравацца з Расіяй. От мы пабачылі вынік якраз у мінулым годзе стварэння гэтых еўразійскіх саюзаў, уваход Беларусі ў эканамічную прастору. Візавыя санкцыі не аказваюць ніякага ўплыву на беларускі рэжым. Больш за тое, ёсць такая інфармацыя, што гэта вельмі ганарова для чыноўнікаў быць у гэтым чорным спісе, таму што гэтым яны тым самым дэманструюць сваю вышэйшую лаяльнасць да прэзідэнта краіны. Гэта такая нагода для падвышэння іх па службовай лесвіцы. Уладзімір, ці згодны вы за аналізам Дзяніса, што ўласна няма чаго дзякаваць за гэтыя санкцыі, бо яны толькі шкодныя? Тое, што выказвае зараз Дзяніс, кружыцца кружэлкай ад самага пачатку гэтых працэсаў, як адыходзіць, я вже сказав про свої відносини до гэтага. Шкодність санкцій з боку Заходу у адсутності санкцій. Візове обмежування та ніякі не санкції, навіть ті кропкові заходи у сфері банківської і вообще промислові, так само там не санкції. Були б справжні санкції, усе б це гоп і гопнулося. Але механізму для введення цих санкцій, на жаль, Европа може знайти, тому що насправді це тяжко. Вельми разновектность велика в Європі в інтересах. Перш за все, в інтересах. Політичні інтереси перед однодольки во всіх країнах, а економічні вельми розні. У гэтым причина того, що ці санкції ніяк не можуть на повну силу включитися в діяльність. Часом кажуть, що, скажем, європейські санкції, вони такі кепські, вузькі, американські санкції добрі, моцні. Але, наприклад, по виниках 2011 году товарозворот Білорусі вирос не тільки з Європою, з Євразв'язом, але й за Злученими Штатами. Це тільки підтверджує те, що сказав я. Ніяких санкцій, ніяких немашка. І Лукашенко тому спокойно почувається. Я ще раз кажу, гэту страшилку треба кинуть. Ой, пойде у Росію. Хай іде, як мага далей. Не тільки за Урал, а й до Сахаліна. Вольга, ви так само накеровуєте Олександра Григоровича далей Урала, Сахаліна? Ну, по-першее, я лічу, што сапраўды у Еўропы няма нейкай паслядоўнай стратэгіі ў дачыненні да Беларусі і беларускага пытання. І, шчыра кажучы, ёй і не было апошні 17 год. Калі атрымоўваецца, што сёння мы за санкцыі, заўтра мы за перамовы, потым ізноў за санкцыі, а часам гэта ўсё адбываецца ў адзін дзень, зразумела, ніякага эфекта няма. І няма эфекта і для тых, хто выступае за дыялог з беларускімі ўладамі, няма эфекта для тых, хто выступае за пэўныя эканамічныя шансы. По-другое, мне падаецца, што вось калі Еўропа думае пра Беларусь, яна думае такімі нейкімі маштабамі нью-васюкоў. Такі пэўны глабалізм і чаканне, завышанае чаканне ад нейкіх сваіх крокаў. Вось прымем дэкларацыю, там, якая асуджае беларускі рэжым за катаванне беларускіх палітвязняў, і ўсё будзе заўтра рэвалюцыя ў Беларусі. Мы выступаем за тое, каб ўсё ж такі Еўропа дэманстравала салідарнасць з беларускім грамадствам, з беларускімі грамадскімі арганізацыямі, праваабаронцамі, палітыкамі, усімі тымі, хто зараз змагаецца за свабоду і гэтай свабоды не мае. І наша прапанова, напрыклад, не ўводзіць там санкцыі, якія там невядома наколькі, а паспрабаваць санкцыю, напрыклад, на тыдзень. У гэтай сітуацыі беларускае насельніцтва нават не заўважыць гэтых санкцыяў, бо гэта толькі 7 дзён, а для беларускага рэжыму адразу будзе зразумела, наколькі Еўропа паслядоўная ў сваёй пазіцыі, і санкцыі на больш доўгі тэрмін ўжо не будуць казацца там нейкай лухтой. Ну і я вось не згодная, шчыра кажучы, з Дзенісам наконт візавых санкцыяў. Зразумела, што візавыя санкцыі для спадарыні Ярмошына ці нейкіх чыноўнікаў там яе узроўню, яны ніяк не адбываюцца. Зразумела, што гэта нейкі такі ганаровы ліст, які азначае, што гэтыя людзі з каманды Лукашэнкі. Гэта так. Але візавыя санкцыі вельмі добра ўплываюць на такі сярэдні узровень чыноўнікаў і сілавых структураў. І я вельмі важліва сачыла за сітуацыю ў рэгіёнах, калі Еўропа пачала расшыраць гэты ліст візавых санкцыяў. Было некалькі апраўдательных прыгавораў у дачыненні да актывістаў, якія там ладзілі ў гэты час пікеты ці распаўсюджвалі нейкія ўлёткі, менавіта таму, што суддзі спужаліся, што яны таксама могуць трапіць у гэты ліст. І ў развязу трэба вельмі шмат думаць пра тое, каб палепшыць ці павысіць эфектыўнасць механізмаў, у тым ліку візавых санкцыяў, таму што зараз візавыя санкцыі гэта штосьці такое накшталт рускай рулеткі. Незразумела, як туды людзі трапляюць, колькі яны там будуць, і калі хтосьці хоча з гэтага лісту быць выдалены, то якія працэдуры, што трэба зрабіць, каб сысці адтуль. Пан Владзімір сказаў, што для яго абсалютна нармальна, каб Лукашэнка ішоў далей у Россию, ну, для меня, например, ненормально. Я хотел бы, как Беларусь все ж таки рухалась хотя бы трошку, а я на Захад, або заставалась на том месте географично, на яким она есть. И другое, это вот такое агульная, як я бачу, для апазіцыйных палітыкаў ідэя, што вось хай бы ўвялі нармальныя санкцыі, тады ўсё хуценька гукнецца. Гукнуцца можа таксама і вся беларуская эканоміка, гэта адаб'ецца на беларускіх грамадзянах, якія будуць не толькі ненавідзець беларускую ўладу, але таксама ненавідзець тых палітыкаў, якія прыманьваюць заходнія ці ўсходнія санкцыі на сваю ўласную краіну. Другое, наконт візавых санкцый, тут я часткова пагаджуся з Ольгай. Сапраўды, калі б санкцыі ахоплівалі десяткі тысяч чыноўнікаў, спецслужбістаў, БРСМаўцаў і гэтак далей, то гэта б таксама гэта б дало нейкі такі эфект, прынамсі б яны задумаліся, ці правільна яны нешта робяць. Ось калі санкцыі ахопліваюць усяго толькі 200 чалавек, і ось пасля ўвядзення новых крытэрыяў яны хутчэй за ўсё ахопяць яшчэ прыкладна такую ж аўдыторыю, то гэта ось будзе агулам толькі 400 чалавек, якія ну практычна ні на што не паўплывае. Гэта вышэйшыя чыноўнікі, гэта хутчэй прывядзе да такога азлаблення чужанасці ад ўвогуле Еўрапейскага Саюза, хаця наадварот, для таго, каб у Беларусі нешта змянялася, змянялася і стаўленне грамадства, трэба наадварот масіраванае супрацоўніцтва з Еўрапейскім Саюзам, трэба адсутнасць увогуле ўсіх візавых бар'ераў, перашкодаў, трэба удзел Беларусі ў тым самым балонскім працэсе. Вот зараз я паглядзеў тут ва ўнутранай рассылцы грамадзянскай супольнасці, нашы ўсе вельмі радуюцца, что Беларусь не допускаюць у балонский процесс, я насамрэч не бачу, чему тут радоваться. Чем больше будет контактов на вот у тех самых чиновников белорусских с чиновниками европейскими, тем это будет больше уплывать на их разумение Европы, и они не будут так вороже ставиться и с неразумением, что такое Европейский Союз, что они от нас хочут и чему они лечат махчимым и потребным уводить супрать Беларуси санкции. Коли, например, такая же самая ситуация политичная есть и в Азербайджане, и в Армении, але ихных лидеров чомусь запрошают в Брюссель, до Беларуси проводится такая политика подвойных стандартов изоляции. Я хочу таки вернуться до нашего коренного пытания. Лукашенко это же особенно от Беларуси, как особенно мучные котлеты. И не треба думать, что я маю на увазе, что Беларусь пойдет на Сахалин. Я маю на увазе, что я с удовольствием побачу бы, как Лукашенко рухается до Сахалина, там, где некогда человек уходил. Это первое. Другое, что вели, тут истотно, Беларусь же сегодня страчивается не в России, не на Сахалине, не на Урале, не надо не в Москве. Беларусь страчивается сама у себя, у Беларуси. И с каждым днем этой страты, я просто бачу на своему сечу и на своем очи, бачу, закрепится процесс разбурения всего белорусского. И когда мы будем все жить в этой ситуации, нам просто не будет чего заховывать. Когда мы просто будем робить тракторы, которые робят немцы, телевизоры, которые робят японцы, и писать на них что-то зроблено в Беларуси, мне такая Беларусь не потребна. Бо усюди гэтыя тызары і гэтыя трактары замежна будуць лепшы. Лепшыя толькі тое, што крэў на маё, духоў на маё. Гэта вось усё знішчае Лукашэнка. Таму мне не страшна ўявіць, што беларускі народ, як яго кажуць, ні за што будзе пакрыўджаным, таму што вось Европа ўвядзе санкцыі, якія будуць тычыцца не толькі Лукашэнка і народа. А што вы хацелі? Што вы хацелі гэтыя 20 апошніх гадоў у сваёй краіне як лёкай обслуговываются у структурах силовых, у структурах человеческих, одного человека. И ничем не заплатить за это, забыть Европу, шляху Европы, ничего не заплатил, ничем не охмировавши, такого не бывает. И не треба весь час, не дай Бог политику сказать, что это не как поуплывает на добробыт народа, поуплывает, але все это окупится. Это окупится свободой. А может, это обернется, по меньшей мере, на первом этапе тем, что просто ваши выборщики от вас отвернутся? Пухай отворачиваются. Потребны мне такие выборщики, и не потребны Беларусь. Вы слухали передачу «Праский акцент». У ей удельничали кіраўнічка грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач, эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў і экс-кандыдат прэзідэнты, кіраўнік грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў.